Wacht het begin van vrijdag 6 januari, Jurjen Boekraad met het NOS-journaal. De hoogste rechtbank in Turkije heeft de rekeningen bevroren van de linkse democratische partij van de volkeren, de HDP. Dat is de op twee na grootste partij van Turkije. Volgens het constitutioneel hof onderhoudt de partij banden met de PKK, de militante Koerdische beweging die ook door de EU en de VS wordt gezien als een terroristische organisatie. Volgens de HDP zijn de beschuldigingen niet waar en wordt de partij actief tegengewerkt door de Turkse regering. Er loopt in Turkije ook al bijna 2 jaar een rechtszaak om de partij volledig te verbieden. Oekraïne heeft sceptisch gereageerd op het Russische besluit om tijdens het orthodoxe kerstfeest 1,5 dag de wapens neer te leggen. Volgens president Zelensky wil Rusland alleen maar een wapenstilstand om de Oekraïnse opmars in het oosten te vertragen. Hij zei verder dat de Russen met het staakt het vuren tijd proberen te winnen om zich te bevoorraden. In zijn dagelijkse videotoespraak zei Zelensky ook dat er alleen een wapenstilstand komt als de Russen vertrekken of als Oekraïne ze het land uitschopt. Minister Kuipers van de Volksgezondheid heeft de Eerste Kamer opnieuw opgeroepen om de coronawet met spoed te behandelen. De wet is volgens Kuipers nodig om verplichte reisrestricties in te kunnen stellen voor passagiers uit China. Het opheffen van de zeer strenge maatregelen heeft daar tot een enorme toename van het aantal coronabesmettingen geleid. De Eerste Kamer is eigenlijk tot dinsdag 17 januari met reces. Bronnen melden aan de NOS dat morgen aan het begin van de middag wordt besloten of de senatoren hun reces onderbreken. Voetballer Daley Blind heeft een contract voor 1,5 jaar ondertekend bij Bayern München. De Duitsers hoeven geen transfersom te betalen voor Blind, omdat zijn contract vorige maand door Ajax werd ontbonden. Het weer. Vannacht lokaal kans op wat motregen. Verder blijft de temperatuur hangen rond de 9 graden. Morgenochtend vanuit het westen buien. Later breekt de zon door en wordt het opnieuw een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Wij zijn vrij om de wereld te veranderen en er iets nieuws in aan te brengen. Deze ware woorden worden uitgesproken door de hoofdrolspeler in de voorstelling Geschiedenis van Geweld. Dit stuk is een theaterbewerking van het boek van de Franse bestseller-auteur Édouard Louis en handelt over seksueel geweld, racisme en homofobie. Geen lichte kost dus, maar desalniettemin prachtig vertolkt. Vannacht ga ik in gesprek met de regisseur van de voorstelling, Abdel Daoudi. Hij is theatermaker en docent en nadat hij in 2012 afstudeerde aan de toneelacademie, drukte hij zijn stempel op stukken als Antigone, Vreux de Julie, The Nation en de jeugdvoorstelling No Joke. Hij is een van de vaste regisseurs van toneelschuurproducties en in die hoedanigheid is hij aan de slag gegaan met Geschiedenis van Geweld. En hoe? De kritieken zijn lovend en bevatten naast veel sterren woorden als hartverscheurend, verrassend en knap. We zijn vrij om de wereld te veranderen en er iets nieuws in aan te brengen. Mijn gast van vannacht heeft dat gedaan. Abdel Daoudi is geboren in 1985. Welkom, fijn dat je er bent. Dank je wel. Fijn om er te zijn. Jij las het boek in de trein, ja. Want daar zit jij vaak. Ja. Waarom? Ik woon in Den Haag. En veel van mijn werk vindt zich in Amsterdam en in Haarlem en in Arnhem plaats. Dus ik ben veel aan het reizen naar repetities toe en naar voorstellingen toe. Dus ik zit veel in de trein en heb daar dus veel voorbereidingstijd. En daar lees ik. Vind je het vervelend om zo heen en weer te moeten? Grappig dat je met deze vraag begint. Omdat dit is, ik ben daar de laatste tijd heel veel mee bezig. Ik ben het al een tijd aan het doen. Ik ben al een tijd lang en veel aan het reizen. En ik vind het de laatste tijd opbreken. Mm-hmm. Maar het geeft ook. Het biedt ook heel veel. Omdat ik ergens naartoe ga en de tijd heb en de tijd krijg om. In het reizen ergens naartoe, daar naartoe te leven en met mijn volle aandacht en concentratie daar te zijn. En ook weer de reis terug om af te bouwen en uit te zonen. Dus het levert ook een heleboel op. Het is natuurlijk niet simpel opgelost. Je kan dan naar één van die andere plekken verhuizen, maar dan moet je nog steeds naar die andere. Ja, precies. Dus ik ben inderdaad op zoek naar de meest ideale plek waarmee ik de verbinding. Het is altijd Utrecht. Snel kan leggen. Geschiedenis van geweld. Het is van Edouard Louis. Zullen wij voor de luisteraar die even niet op het netvlies heeft, hem even neerzetten? Wie is Edouard Louis? Oh ja, Edouard Louis is een Franse schrijver, socioloog. Die, volgens mij is het wel safe to say om hem een soort literair wonderkind te noemen. Vanwege het wonder en vanwege dat hij nog zo jong is. Ja. Want hij is uit? Hij is, ik geloof, uit 92, heb ik hier staan. 92, ja. Ja, om jaloers op te worden dan. bestseller-auteur die volgens mij onlangs zijn laatste boek, Changer Méthode, heeft uitgebracht. En die wordt over de hele wereld vertaald. En wij moeten daar nog even 2 maanden op wachten. Dan is hij ook hier te krijgen. Ja. En het is echt. Hij komt uit het Franse platteland, Noord-Frankrijk. En daar is hij opgegroeid in een arm milieu. Waar hij met veel homofobie te maken heeft gehad. Waar racisme weer tiert in de Noord-Franse platteland. Zijn boeken gaan over die thematieken, klasseverschillen. Waarbij hij veelal put uit zijn eigen autobiografische leven. Zoals zijn eerste boeken, een coming of age van zijn eigen jeugd. Waarin hij zijn eigen jeugd en opgroeien beschrijft. Dit is Geschiedenis van Geweld, is zijn tweede boek. En daar herkende jij wel wat in, toch? Ja. Hoe kwam jij aan Geschiedenis van Geweld? Of had je het gewoon ergens uit de bibliotheek gevist? Het is op een best leuke manier op mijn pad gekomen. Ik zocht voor mijn tweede toneelschuurproductie. Was ik heel specifiek op zoek naar een verhaal waarin klassenverschillen en klassen wordt gethematiseerd. En dan ga je in je zoektocht zoeken en dan. Waarom wil je dat? Goede vraag. Waarom ik dat wil, is omdat ik was gefascineerd door geweld. En ik heb dit ook wel dit jaar. Af en toe gekscherend een geweldjaar genoemd. Ik heb tot nu toe alleen maar stukken het afgelopen jaar gemaakt en geproduceerd. Die vanuit een geweldsthema vertrekken. En een van de grofste geweldsvormen die naar mijn idee te weinig aandacht krijgen in de tijd waarin we nu leven, is het klassenverschil. En het steeds groter wordende klassenverschil. Niet alleen hier in Nederland, maar over heel de wereld huist en blijft huizen. En dat vind dat van die mate zo'n. En waarom noem je dat geweld? Omdat het oneerlijk is. En onrechtvaardig is. En ik. Het oneerlijke, is dat. Kan oneerlijkheid ook geweldloos zijn? Voor jou? Of is, omdat het oneerlijk is, is het gewelddadig? Is het geweld? Ik denk dat omdat het oneerlijk is, absoluut gewelddadig is. En het klassenverschil zorgt ervoor dat mensen die aan de onderkant van de klasse zitten, letterlijk eerder doodgaan. Dus de kans om te sterven als je uit een laag sociaal-economisch milieu komt, is veel groter dan wanneer je uit een middenklasse komt of uit een. Of nog beter, precies. En ik denk dat klasse een katalysator, zeg maar, het klassenverschil of het focussen op klassenverschil of het ontstaan van klassen een katalysator is voor geweld. Ik denk dat bijvoorbeeld in dat in het Noord-Franse platteland waar Louis over schrijft en waar veel racisme en veel homofobie is, dat zijn oorzaak vindt in het feit dat zij arm zijn. En, ja, ze zijn echt, echt arm. Ja, ja, heel erg. Ja, en als je je zorgen maakt om, ja, om te overleven, en als je bezig bent met overleven, dan ga je ook minder sociaal gedrag vertonen. Want ik wil eerst eten voordat jij te eten krijgt. Ja. Ja. Hoe kwam je aan het boek? Ik kwam aan het boek. Had je al meer van hem gelezen? Ja, ik had Weg met Eddie gelezen. En Eddie was zijn geboortenaam. Eddie Belguel. Eddie Belguel, ja. Belguel. Dat is inderdaad zijn geboortenaam en die heeft hij veranderd naar Edouard Louis. En zijn eerste boek is En finir avec Eddie. Dus, waarmee hij letterlijk afstand doet van zichzelf. Van zichzelf. En tegelijkertijd heel veel ruimte inneemt om zijn eigen verhaal te vertellen. Het is grappig, want Daria Bukvic. Even voor de luisteraar. De artistiek directeur van Toneelgroep Oostpol. Mm-hmm. Of Theater Oostpol. Een van jouw treinbestemmingen. Precies. Daar werk ik mee samen en die belde en die zei: heb jij al iets voor je volgende toneelschuurproducties voorstelling? En toen zei ik: nou ja, ik ben heel erg op zoek naar een stuk over wat gaat over klassen. En zij vertelde: wij hebben hier de rechten liggen van Geschiedenis van Geweld van Edouard Louis. Zou je daar geïnteresseerd in zijn? En toen dacht ik: kom maar door. Absoluut, kom maar door. Dan heb ik in eerste instantie een eerste versie van een theaterbewerking van Nick Brugman, de bewerker, gelezen. Dus niet eerst het boek? Nee, ik heb mijn eerste aanraking met Geschiedenis van Geweld was een eerste versie van een bewerking. En daar werd ik door gegrepen. En toen ben meteen diezelfde avond nog het boek in één ruk uitgelezen. En waarom? Wat was het dat het uit moest, dat het je greep? Ik voelde me, het is heel gek, maar ik voelde me echt zo ontzettend, ontzettend gezien door de manier waarop Edouard dat zo heeft opgetekend. Wat heel gek is, want het is een verschrikkelijke gebeurtenis en die ik zelf op geen manier heb meegemaakt. Maar hij wist zo goed vanuit een zeer groot persoonlijke geweldssituatie waar hij in beland uit te zoomen en te helikopteren en het geweld in de wereld te beschrijven. En kon dat zo zo helder en herkenbaar opschrijven. Waardoor ik dacht: wow, ik heb nog nooit iemand of de woorden zo horen uitspreken. Ik hoor ze, als ik een boek lees, hoor ik ze dan in mijn hoofd uitgesproken. Die wat zo resoneert met mijn gevoel. En met in het bijzonder hoe hij en op welke manier hij Reda omschrijft en beschrijft. Voordat we verder gaan, voor de luisteraar uitleggen wat er gebeurt. Kan dat heel kort? Het kan natuurlijk heel lang. Het is een hele theatervoorstelling. Ik ga mijn best doen om het zo beknopt mogelijk. Edouard beschrijft een gruwelijke nacht die hij heeft meegehad. Aan het einde van kerstavond, nadat hij bij vrienden kerstavond heeft gevierd en onderweg naar huis is, komt hij Reda tegen. Een jongen van Algerijnse afkomst op straat. En er vindt eigenlijk meteen een flirt plaats. En Reda versiert Edouard. Ja, precies. En dat doet hij best gewillig. En Edouard vindt hem eigenlijk meteen leuk. Wil er niet in eerste instantie niet meteen op ingaan. Maar doet dat toch en neemt hem uiteindelijk mee naar huis. Waar ze een geweldige, aanvankelijk een geweldige fijne nacht hebben. Waarin ze elkaar zowel emotioneel als fysiek vinden. Ze spreken over waar ze vandaan komen. Reda vertelt over zijn achtergrond. En Edouard deelt zijn achtergrond ook met Reda. Ze slapen een aantal keer met elkaar, hebben een aantal keer seks, met tussenposes en praten weer door. Een hele fijn, het is fijn. Een hele fijne ja. Nacht om jaloers op te zijn. Ja. Totdat hij aan het begin van de ochtend, aan het einde van de nacht omslaat. Wanneer Reda besluit om te vertrekken. En Edouard zijn telefoon niet kan vinden. En bij een omhelzing, bij een laatste omhelzing, merkt dat de iPad van Edouard uit de jas van Reda steekt. Draait die nacht verschrikkelijk om. Want Reda voelt zich betrapt. Voelt zich vernederd. En dan mondt de nacht uit in een poging tot doodslag, waarbij hij Edouard wurgt. En uiteindelijk ook verkracht. En dat is de centrale gebeurtenis in het boek. En het boek bestaat eigenlijk uit een literaire vertelling tussen van twee figuren. Want Edouard gaat, nadat dit allemaal gebeurd is, een paar weken daarna, naar zijn zus. En die nog op het Noord-Franse platteland woont. Precies, Clara. Dus ook haar horizon niet verbreed heeft. Of het niet heeft kunnen verbreden, ligt er aan hoe je het het is in ieder geval niet gebeurd. Hè? Precies. En daar zoekt hij zijn toevlucht, omdat hij bang is, op een manier moet verwerken. En hij staat daar achter de keukendeur verscholen, te luisteren naar hoe zijn zus zijn verhaal, wat hij een paar dagen eerder aan haar heeft verteld, aan haar man vertelt. Hervertelt. Met een heleboel side notes van haarzelf ook nog. Dus we krijgen we krijgen de vertelling mee via zijn zus. Dus in eerste instantie over een tweede laag. En via Edouard. Die corrigeert, aanvult en bijvult. Waardoor je eigenlijk twee vertellers krijgt van hetzelfde verhaal. Twee waarheden, twee perspectieven. Zij en hij beschrijven allebei de aanloop naar die avond. En ook vooral de afwikkeling daarna. Want het geweld heeft niet alleen in de studio van Edouard plaatsgevonden, maar ook daarna daarbuiten, als hij zijn verhaal moet hervertellen bij de politie, in het ziekenhuis. En een beetje in het kort. Ja, knap gedaan. Ja. Verhaal. En dan toch weer terug naar de vraag. Wat was er voor jou herkenbaar? Of misschien moeten we gewoon eens kijken. Wie is Abdel? Laten we daar eens beginnen. Want jij bent geboren in Den Haag. Ja. Dus dan ben je een Hagenees. Ben je dan een Hagenaar? Ik weet het verschil niet. Ik ben geboren in Schilderswijk. In Den Haag heb je het veen en het zand. En het ene gedeelte is arm, het andere gedeelte is rijk van origine. En dan ben je of Hagenees of Hagenaar. Maar ik raak zelf altijd in de war. Je komt uit de Schilderswijk. een arm gezin dus. Ja, ja, we hadden het niet heel breed vroeger. En heb je broertjes of zusjes? Ik heb drie jongere broertjes. De oudste van vier ben ik. Vier mannen. Mijn moeder wilde heel graag een dochter. Dat heeft er helaas niet van gekomen. Oudste van vier. Hoe waren je ouders? Hoe zijn je ouders? Hoe waren ze voor jou toen je klein was? Mijn ouders zijn hele. Ik heb ze wel eens beschreven als een warm nest. En zoals een warm nest, heel beschermend, heel strikt. En waren heel erg bezig met het gezin een centrale positie heeft binnen het gezin. Dat is het allerbelangrijkste. Gezin en familie is het allerbelangrijkst. Naast werken en goed doorleren. Want je moet zorgen dat je... Het beter krijgt? Het beter krijgt en het beter kan gaan doen. Want jullie waren arm. Ik denk dat ik vroeger daar heel erg tegen geageerd zou hebben. Maar ik denk dat ik nu ga antwoorden ja. Waarom zou je daar dan vroeger tegen geageerd hebben? Ja, dat is het. Omdat je dan dingen zou zeggen als we waren rijk van binnen? Daar zit gewoon heel veel schaamte. Dus, en dat vind ik namelijk een van de gewelddadigheid die in zit. Mensen die arm zijn of niet veel te besteden hebben, hebben gewoon heel veel schaamte. Wordt heel veel schaamte opgelegd. In de voorstelling wordt het ook gezegd: schaamte is de hoogste vorm van herinneren. Ja, ja, schaamte is een belangrijk onderdeel. Voor mij in deze voorstelling. Dat is ook wat Edouard na zijn eerste boek bijvoorbeeld heel erg terugkreeg van zijn familie. Waarom moet jij zeggen dat wij arm zijn? Dat is namelijk een stempel, een stigma. En ik denk dat ik daarom ook zo reageer. Probeer je het in je jeugd ook te verstoppen of verbergen? Ja, ja, ja. Ik heb, ja. Kan je armoede verbergen? Ja, of je kan het... Ik weet niet of je het kan verbergen, maar je kan er in ieder geval heel erg tegen vechten. Zo ben ik bijvoorbeeld, zodra het kon en zodra het mocht, vanaf mijn 15e gaan werken. En ook... Altijd baantjes blijven houden. Mocht je het geld houden? Bijbaantjes, ja. Ja, gelukkig wel. Mijn vader komt nog uit een samenstelling, een gezinssamenstelling, waarbij die in moest voor het gezin moest werken. En het geld naar het gezin ging. Maar ik mocht inderdaad het geld zelf houden. Maar ik was wel heel erg bewust van de verantwoordelijkheid van het niet hebben van geld. Dus vanaf mijn 15e ben ik ervoor gaan zorgen om alles zelf te gaan betalen. Dus ik ben... Kleding. Ik hoefde geen kostgeld te betalen. Dus dat heb ik nooit hoeven doen. Maar had je fulltime werk? Moest je niet ook naar school? Nee, ik had bijbaantjes. Nee, okay. Dus als ik nieuwe kleding wil, dan kocht ik dat. En, maar ik werkte... Ik kan heel goed sparen. Ik kan heel goed sparen. En gaf dan... dacht ik, geen geld uit aan onzinnige dingen. Dus aanhalingstekens. Dus ik ging... En ik was daar vroeger heel trots op. Dat ik zelfbetruipend was. En dat ik voor heel veel dingen zelf kon zorgen. Maar nu kijk ik daarop terug en denk... ah ja, dat is toch al een last die je hebt gedragen... die je eigenlijk te vroeg hebt gedragen. Die je eigenlijk niemand gunt. Of niemand. Deden je broertjes hetzelfde? Al mijn broertjes zijn vrij snel en vrij vroeg gaan werken. Ja. Ik denk dat werken ook... mijn vader werkte heel hard. Wat deed hij? Mijn vader was een arbeidsmigrant. En die werkte in een hotel in Den Haag. In een De Zenders Hotel. Nou, housekeeping. Die begon dan om... Chique boel. Maar uiteindelijk was hij wel kamers aan het stofzuigen en hallen en de hal. Gewoon heel hard werken. Heel hard werken. Dus die begon om 6 uur 's ochtends al met... zijn dienst begon om 6 uur 's ochtends. En die ging dan tot 2 uur door. En dan kwam hij thuis even... dan kwam hij even naar huis. Even slapen. En dan ging hij door naar zijn tweede klus. Een tweede baan. Die dan om 4 uur begon. En dat ging door tot 8:30. 9 uur. En dan kwam hij naar huis. En dan had hij... zo zagen zijn dagen eruit. En hoe was dan zijn gemoed? Deed hij dat goed geluimd? Ik vind het nogal wat. Ja, het is nogal... Ja, het heeft hem ook opgebroken. Tenminste. Gelukkig is hij is hij van één baan naar van twee banen naar één baan gegaan. En wat ik me kan herinneren is, wij moesten altijd heel stil zijn als wij van school kwamen. Dan deed hij een dutje. Ja, want papa moest dan ook nog door naar zijn volgende. Dus we waren heel erg bezig met sluipen. Ja, sluipen. Of, daarom zeg ik armoede of geen geld hebben. Je merkt, ik vind het nog steeds moeilijk om te zeggen armoede. zorgt ervoor. Dat beïnvloedt je leven en is constant aanwezig. Je leven is niet zorgenvrij. Je bent de hele tijd bezig en geld wordt een ding. Wordt een ding. Ja. Schoolreisjes zijn een ding. Verjaardagen van vriendjes. Verjaardagen zijn een ding. Gold het voor de hele straat? Was de hele straat arm? Nee, dat idee had ik niet. Anderen leken het beter te hebben. Ja, er zijn altijd anderen die het beter hebben. En er zijn ook altijd anderen die het slechter hebben. We zijn vrij vroeg verhuisd. Dus ik ben in de Schilderswijk geboren, maar daarna in het oude centrum van Den Haag opgegroeid. En in Voorburg, zo'n buitenwijk in Den Haag op school gezeten. En daar zag ik wel echt dat anderen het beter hebben en ook een stuk beter hadden. En weet je nog waar die schaamte uit bestond? Was dat schaamte voor niet de goede schoenen hebben of niet goed genoeg zijn? Het gekke is, niet de juiste schoenen hebben en daar dan op gewezen worden, zorgt voor een gevoel van of een bevestiging dat je niet goed genoeg bent. Want blijkbaar ben je alleen goed genoeg als je wel de juiste schoenen hebt, want dan word je er niet op gewezen. Dan word je met rust gelaten. En wordt je rol van buitenstaander niet bekrachtigd of bevestigd. Dus schaamte, het probleem met schaamte is dat het altijd iets opgelegd is. Dus het is iets wat anderen jou opleggen. Het is een enorm krachtige emotie. Ja, heel gewelddadig ook. Ja, geweld dat je jezelf... Ik vind het schaamte een gewelddadig iets. Ja, daarom krijgt dat stukje in de voorstelling daar ook... wat mij betreft heel veel aandacht. Heb ik er echt uitgeteeld. Geprobeerd uit te tillen. En een heel belangrijk moment van te maken. Dat grift in je vlees. En dat neem je dan mee. Ja. Het is een vorm van herinneren. Ja, denk je dat je dat ooit nog af kan schudden? Of is dat iets wat je nu met minder schaamte misschien wel iets van trots kan dragen? Is dat te simpel gedacht? Ik het er vrij over. Het feit dat ik hier nu zit en het er open over durf te hebben. Hoewel het af en toe nog een beetje behoedzaam is, zoals je merkt. Is denk ik een stap om dat open te leggen. En om dat. En die kwetsbaarheid te omarmen. Ik denk dat het op die manier een beetje los kan laten en een beetje. Kan van je af kan glijden. Ik denk dat we moeten delen. Dat we moeten confronteren en delen. Ik vind het heel goed. Ik ga even voor degene die pas later de radio aan heeft gezet vertellen wie hier naast mij zit. Dat is Abdel Daoudi en hij is regisseur. En op dit moment is de voorstelling Geschiedenis van Geweld te zien, die hij regisseerde. En Geschiedenis van Geweld is een theaterbewerking van het boek van de Franse bestsellerauteur Édouard Louis. En het gaat over seksueel geweld, racisme en homofobie. Geen lichte kost, zei ik al. Nee. Maar prachtig gedaan. Dank. Als je dan uit zo'n gezin komt, staan ze dan te juichen als je naar de toneelacademie gaat? Nee. Nee, ik heb ook niet heel veel weerstand gehad. Ik denk aanvankelijk omdat ze het in eerste instantie niet begrepen. Ze wisten ook niet wat de toneelacademie was. Wist jij wat de toneelacademie nee, was? Ook niet. Ik wist niet dat het... Wist je wat toneel was? Ik heb heel lang niet geweten dat het bestond. Nee, ik ben namelijk niet heel... We zijn niet cultureel opgevoed. Of tenminste met een andere cultuur opgevoed. Maar geen theater. Er werd wel muziek gedraaid bij ons. Maar dat was Nancy Ajram. En dat was andere muziek dan we hier op de radio horen. Ik wist heel lang niet. Ik dacht altijd dat de mensen van televisie, acteurs die in films speelden. En heb wel eens een theatervoorstelling gezien, omdat ik daar dan met school naartoe ging. Dat zijn allemaal autodidacten. Die kunnen dat heel goed. Die hebben een talent en die zijn dat gaan doen. En die hebben ergens ontdekt dat ze dat kunnen. Zoals kinderen ook al eens toneelstukjes spelen, zijn zij daar nooit mee opgehouden. En dan sta je op een gegeven moment op een podium. Ja, precies. En dus het is eigenlijk, ik ben eigenlijk op een hele, hele gekke manier in aanraking gekomen met theater en toneel. Dat via een jeugdvriend, Mo. Mo was een chagraar, een hosselaar. Had altijd een hele goede babbel. Maar die maakte nooit iets af. Het ene moment deed hij sociaal werk als opleiding. En het andere moment wilde hij dit. En het andere moment ging hij kapper worden. Totdat hij een keertje op het pleintje zei. Ik weet het. Ik ga acteur worden. Hoe word je acteur? En dat wisten we allebei niet. En toen zijn we naar het CWI gegaan. Centrum voor Werk en Inkomen. Om daar te vragen, hoe word je acteur? Ik vind het wel iets liefs hebben. Het is heel aandoenlijk. En er zat een mevrouw achter die balie en die wist het niet. Die kon niet direct antwoord geven. Maar die zei, verderop in de straat zit het jongereninformatiepunt. Ga daar eens vragen. En daar wisten ze ons te vertellen van... Er zijn toneelscholen. Precies, er zijn opleidingen, er zijn toneelscholen. Daar kan je auditie doen. Oh, hoe werkt dat dan? En ze hadden een toneel... vereniging, want zij waren op dat moment bezig met iets maken. En er waren jongens tekort. En dus zij greep meteen de kans om te vragen... Sluit jullie eens aan bij onze jongere toneelvereniging. Want dat is blijkbaar wel wat voor jullie. En dat was toen echt helemaal niks voor mij. Ik dacht, nee, dat is helemaal niks voor mij. Maar toen zei hij, kom nou mee. Maar wilde niet alleen. Nee, kom nou mee. Toen dacht ik, nou ja, oké. Voor jou. Ik ga mee en toen ben ik blijven plakken. En dat werd echt ontzettend leuk. Dat vond ik prachtig. En vooral het maakgedeelte werd ik heel erg verliefd op. Ja. En kijk waar je dan nu zit. Nu mag ik de hele dag aan toneel doen en vertellen en praten over toneel. Ja. Vind je het leuk? Want je hebt ook een tijdje biomedische... een biomedische opleiding gedaan. Ja, dat klopt. Vond je dat leuker? Ik vond dat mega interessant. Ja, ik ben altijd opgegroeid met je moet goed je best doen. Ik had een droom. Ik wilde eigenlijk arts worden. En twee keer uitgeloot. Ja. En dan ga je de wetenschapskant op. En dan ga je de wetenschapsopleiding doen. En dat vond ik mega interessant. Ik ben eigenlijk altijd een beta geweest. Ik was altijd onderzoekend bezig. Maar toen ik er eenmaal in aanraking kwam met dat theater. En cultuur kon ik het niet laten. En dacht ik, ik ga toch proberen om auditie te doen. En toen heb ik ook wel meteen de sprong gewaagd. En de beta eigenlijk volledig achter me gelaten. Ja, dat is zeker. Hoe ben je met de geschiedenis van geweld aan de slag gegaan? Hoe begin je met, want je hebt dan een eerste versie. Ja, dat was een. En een verhaal in ieder geval wat je wil overbrengen, ook in je hoofd. Ja. En dat begint eigenlijk heel gewoon arbeid, heel dat boek heel vaak lezen, uitpluizen. Wat vind ik de interessantste, of tenminste, waar wil ik de focus op leggen? En dan ben je in gesprek gegaan met Nick Brukman, de bewerker. En vertelt dat ik al heel erg fan was van zijn eerste versie. En dat ik voor mij de focus... heel erg wil leggen op het gemarginaliseerde lichaam. En het gereduceerde lichaam. Wat bedoel je daarmee? Wat ik daarmee bedoel is... Ik wist dat trauma een belangrijk onderdeel ging worden. In deze voorstelling, omdat Edouard maakt iets verschrikkelijks mee. Een groot trauma. En hij handelt op een bepaalde manier. Hij komt in een hele gevaarlijke situatie terecht. Vertrekt niet. Of zit het wel uit. Dat komt door een trauma dat hij heeft meegemaakt. Waarom iemand zo reageert. Moet even terugpakken, hoor. Dat is helemaal goed. Want ik wilde graag van jou weten waarom lichamen... De waarde van een lichaam. Waarom sommige lichamen meer waard zijn dan andere. Waarom dat is, dat weet ik niet. Of jij ervaart het zo? De werkelijkheid. We leven in een samenleving, helaas, waarin het ene lichaam meer waard lijkt dan het andere lichaam. Ik denk, nou ja. Is mijn lichaam meer waard dan het jouwe? Ik vind van niet. Mm-hmm. Maar wat vindt de maatschappij? Ik denk dat het witte lichaam waardevoller is dan het gekleurde of het zwarte lichaam. Je hebt een vrouwelijk lichaam. Zijn meer punten aftrek? Dat zijn ook weer een aantal punten aftrek. Ik had anderhalf jaar geleden is dat inmiddels. Ik wist altijd dat mijn lichaam minder waard is in deze samenleving. Dat weet ik cognitief, want ik maak dagelijks racistische. Kom ik in situaties tegen waarin ik racisme aan de lijve ondervind. Dus en dat gaat over mijn lichaam. Want het gaat echt alleen om de buitenkant. Precies. Ik liep afgelopen week, vlak na kerst, liep ik over straat met mijn vrouw. En er liep iemand achter mij en die was duidelijk in de war. En die zei de meest verschrikkelijke dingen. Maar toch voelde... Racistische dingen. Ja. Walgelijke zwarte Noord-Afrikaan. Hoe durf jij je hier over straat te vertonen? En ik draaide me om, want ik schrok. Ik schrok heel erg. En ik zag dat diegene in de war... Of het in de war was, of duidelijk had gedronken. Heel erg onder invloed. En mijn eerste reactie was... Ik dacht, laat maar gaan. Want dat is hopelijk de meest gezonde reactie. En ik reduceerde het incident. Want ik maakte er meteen van... Diegene is in de war. Diegene is... Dronken. Die kent mij dronken, niet. Etcetera. En dat is misschien wel een gezonde reactie. Maar daarbij ging ik ook voorbij aan het feit wat dat met mij deed. En omdat ik veel in dit soort situaties terechtkom... Het is gewoon een soort mechanisme geworden, weet je. Ja. Een automatisme. Ja, dus daar zit een bepaald verwachtingspatroon ook in. En de allereerste keer dat ik dacht, mijn lichaam is... Dat ik voelde dat ik echt letterlijk gevoeld heb dat mijn lichaam minder waard was. Ik heb een ongeluk gehad waarbij ik afgesneden werd door een auto. En die auto is doorgereden. Was jij zelf ook in de auto? Nee, ik zat op een scooter. Ik zat op een scooter en ik werd afgesneden door een auto. En ik stuiterde over het kruispunt tegen de vlakte. Nou ja. Je kijkt er heel moeilijk bij, inderdaad. Dat was aan de hand. En er waren twee situaties. Die auto reed door. En dat was de eerste confrontatie. Want je hebt iemand geraakt. Die ligt op de grond. Je weet niet hoe diegene eraan toe is. Dat was een harde klap. Stoppen. Ja. Ja. En als je niet stopt, dan interesseert dat lichaam je dus blijkbaar niet. Is een eerste gedachte. Ik kom later op terug als daar nog tijd voor is. en een tweede situatie. Uiteindelijk werd kwam politie ter plaatse. En je moet je voorstellen, ik lag daar op dat kruispunt. En was volledig open. Open knieën. Allebei de knieën lagen open. Allebei de ellebogen lagen open. Mijn pols was gebroken. Wist ik toen nog niet. En de politieagent heeft er niet voor gekozen om een ambulance te laten komen. Om mijn medisch te checken. En in de adrenaline zei ik ook... Nee, gaat wel. Het gaat wel, volgens mij voel ik... Ik maak me wel zorgen om mijn enkel. Ja, want die klapte dubbel. Ik had mijn pols, en was ik me nog geen kwaad van bewust. Maar die klapte dubbel en die zat onder de scooter... en die is verdraaid geraakt. En die agent die zei, ja... Die was eigenlijk een heel leuk, een heel fijn, heel grappig, tussen aanhalingsteken, gesprek mee. En die zei, nou, die liet een paar stagiaires komen. En die maakte nog, die zei nog grappend, nou, jammer dat dit geen leuke mooie blonde meiden voor je heb. En ik lachte mee. Waarom lachte ik gewillig mee? Daar schaam ik me nu voor. Een beetje walgie in mijn mond. Want het was helemaal niet leuk. Nee, het was helemaal niet leuk. Ik was er heel ontzettend ernstig aan toe. En ik ben naar huis gewandeld met die scooter. En daar kwam ik aan. En nou ja, mijn vrouw schrok zich helemaal te pletter. En die zei, we moeten nu naar het ziekenhuis. En toen uiteindelijk naar het ziekenhuis gegaan. En daar had ik zelf pas de ernst door. Want ik kwam bij de balie terecht bij de eerste hulp. En die zeiden, wat is er gebeurd? En daarbij vertelde ik. Ik zei, een ongeluk gehad. Of zat op een scooter. Die vroegen, weet je ongeveer hoe hard je reed? En ik werd meteen in een behandelkamer gestopt. Ik werd denk ik binnen 30 seconden gezien door een arts. En er werd gecheckt of ik geen inwendige bloedingen had. En toen dacht ik, wow, toen merkte ik echt pas de ernst. En later zei mijn vrouw, ik weet zeker dat als ik daar had gelegen... dat je in het ziekenhuis was dat geweest. Er een ambulance was gekomen om mij te checken. Daarmee wil ik niet zeggen dat die agent bewust racistisch heeft gehandeld. Want als ik hem nu nog tegen zou komen, dat heb ik dat niet ervaren. Of dat hij dat niet nodig vond. Ja, of moet je dit ook vergoeilijken van jezelf? Ik moet wel. Dat heb ik ook geleerd. Namelijk, ik moet wel. Dat moet ik namelijk denken. Want dan ga ik namelijk internaliseren dat ik ook minder waard ben. Ik moet denken dat er andere redenen ook waren. Ik moet bijvoorbeeld denken dat die man in die auto die doorgereden is, om een andere reden is doorgereden dan dat hij mij minder waard vindt. Of hij zou grotere problemen hebben gehad als hij was gestopt. Drugs in de achterbak. Precies, of hij moet... Ik moet een verhaal maken. Ik moet bedenken... Hij was onderweg naar zijn zwangere vrouw die op het punt stond te bevallen. Hij heeft me misschien niet gezien. Maar dat is ook een verklaring. Ja, precies. Maar ik moet dit soort verhalen, maar dit soort leugens eigenlijk. Want eigenlijk is de realiteit... Ik was erbij in de realiteit. Maar ik moet dit soort leugens bedenken omdat ik anders... omdat het anders te destructief is, denk ik. Omdat ik... Wie van de karakters in Geschiedenis van Geweld doet dit ook? Edouard, dat vind ik namelijk zo'n krachtig iets in dit... Want hij wil zijn belager, zijn verkrachter, niet alleen maar als dader zien. Nee, absoluut niet. Nee, dat is sterker nog, hij heeft een heel boek uitgeweid geschreven om dat. Om die dader niet alleen maar te reduceren tot dader. Dat vind ik een van de prachtigste dingen aan Edouard, is dat hij weigert anderen te reduceren. En dat vind ik van zoveel empathie getuigen. Hij herkent iets in Reda, of hij meent iets te herkennen in Reda, een geïnternaliseerde homofobie. En denkt, jij hebt zoveel zelfhaat omdat jij niet van jezelf mag houden, om van wie jij houdt, dat jij dat kapot moet maken. Dus in die zin projecteert Edouard heel veel in Reda. Dat is namelijk wat zo interessant is ook aan dit, aan deze vertelling. Wij horen het verhaal, of wij horen alles wat wij weten van Reda, weten we via Edouard. Sterker nog, en alles wat Clara vertelt over Reda, weet zij via Edouard, en krijgen we ook nog eens een racistisch sausje overheen. Of in ieder geval een beperkte blik sausje. Ja. Dus dat was, dat is heel interessant om te gaan onderzoeken, of om te gaan kijken, wat is projectie, wat is waar, wat is vergoeilijkt, wat is... Ik wil het woord vergoeilijken terugnemen, want hij spaart hem niet. Volgens mij kwam ik daarmee. Oh ja. Sorry. Want hij spaart hem niet, namelijk. Nee, hij pleit hem niet vrij. Nee, precies. Hij blijft een dader. Nee, dus hij walgt ook van de daad. Hij haat hem ook. Maar hij dwingt zichzelf en daarmee ook ons om verder te kijken. En de dader niet alleen als dader te zien, maar een dader. Misschien is hij wel dader geworden door het gewelddadige systeem wat wij hebben opgetuigd. Met z'n allen. En waar niemand, waarvan ik hoop, net zoals dat die agent of die man in die auto van zichzelf niet kwaad wil doen. Maar blijkbaar leven we in een systeem of in een samenleving waarin er daders worden gemaakt. Ja, en lichamen belangrijker zijn dan andere lichamen. Of beter voor gezorgd wordt dan andere lichamen. En ja. En dat is een vervelende wereld. En ja, maar het is wel degene waar we in leven. Ja. Uh-huh. Kan je het ook nog omdraaien? Dat er bij het slachtoffer ook nog iets van daderschap zit. En dan misschien niet per se bij Edouard, maar als wij in een maatschappij leven waarin mensen dit soort dingen doen. Mm-hmm. Ja, dan zijn we ook allemaal verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid neerleggen. Ja, misschien niet alleen niet per se bij het slachtoffer. Zeker geen victim blaming. Mm-hmm. Maar ook wel met z'n allen zo'n maatschappij creëren. Dus ergens zijn wij allemaal daders. Misschien is dat meer wat ik wilde zeggen. Ik denk dat we inderdaad juist door processen als victim blaming worden we daders. Dus dat is ingewikkeld en wel hellend vlak. Om. Je hoeft er niet op te gaan staan. We hoeven niet uit te glijden. Nee, denk je? Ja, want dat zou namelijk. Dat is namelijk ook een stem die klinkt in de voorstelling. Edouard neemt die jongen mee. Had hij het kunnen weten? Oh nee, maar zo bedoel ik het helemaal niet. Ah. Ik bedoel meer dat Edouard ook onderdeel is van een maatschappij waarin dit soort dingen gebeuren. Dus dat we gewoon. En jij en ik, zoals we hier zitten. Ja. Ook dan misschien ergens wel daders zijn. Ik denk het wel. Ja, absoluut. Ik denk dat. dat we inderdaad voorbij moeten aan de aan het feit dat er dat het een zwart-wit is of een yin-yang is. Dus in dader is slachtoffer en slachtoffer is dader. Dat is wat zo mooi is aan dit boek en wat ik geprobeerd in de voorstelling uiteindelijk ook naar voren te krijgen om zoveel perspectieven neer te leggen. Zoveel nuances. Zoveel, ja, dat de retoriek van de dynamiek van dader-slachtoffer dynamiek, dat we daar echt aan voorbij gaan en ook voorbij moeten, omdat we anders alleen nog meer die kloof vergroten en tegenover elkaar komen te staan. Ja. Dit Geschiedenis van Geweld was het eerste stuk dat ik gezien heb met een trigger warning. Hmm. Let op, dit stuk behandelt onderwerpen als seksueel geweld. Ja. Waarom heb je deze waarschuwing meegegeven? Omdat ik trauma en traumaverwerking een belangrijk onderdeel vind. Zeg maar, via de traumaverwerking die Edouard volgt in zijn boek en in het stuk probeert hij de wereld te begrijpen. En ik zelf heb ervaren dat je niks hebt aan herbeleving van trauma, omdat dat voor hertraumatisering zou kunnen zorgen. En omdat hier zo, ja, hier zit zeer expliciet geweld in de voorstelling en zeer expliciet seksueel geweld, mensen die trauma hebben meegemaakt daarvoor wil beschermen om hertraumatisering te voorkomen. Daar heeft niemand wat aan. Heb je het wel eens meegemaakt dat iemand in de zaal er beter niet had kunnen zitten? Ik heb het zelf niet meegemaakt bij Geschiedenis van Geweld, maar zat een paar maanden terug bij een voorstelling die heel erg ging over een slachtoffer van een toeslagenaffaire. Ook een vorm van geweld. Systemisch, inderdaad. Ja. Ja, ernst. Heel grof geweld. Afschuwelijk geweld. En in die voorstelling zat ik in de zaal samen met mensen die duidelijk slachtoffer waren van de toeslagenaffaire. Ouders. Ouders ook. En met kind ook. En er begon een mevrouw op de rij naast mij zo hartstochtelijk en hartverscheurend inderdaad, dat is het woord, te huilen. Het was hartverscheurend voor haar, hartverscheurend voor mij. En het was duidelijk iemand die op dat moment iets aan het herbeleven was. En haar dochter die daarnaast zat, die was ook de hele tijd met haar moeder bezig. Met mam, gaat het wel? En hoe voel je je nu? En jij was daar waarschijnlijk ook mee bezig. En moeder was dochter weer aan het geruststellen. Nee, het gaat wel. Vervolgens was ik bezig met die mevrouw en minder met de voorstelling. Want de realiteit, ja, trok je aandacht. Precies, en de realiteit is altijd krachtiger dan wat er op dat moment op toneel gebeurt. En dus mijn ervaring voor die voorstelling werd een beetje afgedaan. Is dit ook waarom de trigger warning erbij is gekomen? Nou ja, ik vind. Of is dat iets wat moet tegenwoordig? Nee, toch? Nee, dat moet niet. Geen filmkeuring. Nee, het is geen filmkeuring. Het was een expliciete wens van mij. Om dat te doen. Omdat ik wil hier precair mee omgaan. En mensen de mogelijkheid hebben En ik weet, deze mevrouw wist ongetwijfeld waar ze naartoe ging, want ze was ongetwijfeld uitgenodigd. Maar dan kan je toch aangrijpen, ja. Ja, ik vind dat in ieder geval de mogelijkheid moet bieden om een veilige kijkervaring te hebben. En dat je niet overrompeld wordt. Dus dat je weet dat het gebeurt. Om een voorbeeld te geven. We geven ook in de foyer of in de zalen wordt wel eens, als er een stroboscoop in de voorstelling gebruikt wordt, wordt dat aangegeven. In deze voorstelling wordt een stroboscoop voor gebruikt. Voor mensen met epilepsie. Dus, ja. Precies, dat is ook een waarschuwing. En dat is een waarschuwing voor de geestelijke mentale gezondheid. Om daar ook wel een beetje voorzichtiger mee om te gaan. Ja, dat mag zeker. Ja. Nu het dan 2023 is jouw jaar van geweld daarmee ten einde? Of ga je nog meer doen met geweld? Ben dit hele seizoen nog inderdaad met geweld bezig. Ben nu een voorstelling bij de toneelmakerij aan het maken, die speciaal voor scholen wordt gemaakt. Waarin een jonge jeugddelinquent, die aan het einde van haar strafmaat. Haar? Oh, van grappig. Haar strafmaat. Ik betrap mezelf op een vooroordeel. Ja, het is een vrouwelijke. Aan het einde van haar strafmaat voor een geweldsdelict dat zij gepleegd heeft. Als onderdeel van haar reïntegratietraject in aanraking wordt gebracht met jongeren en scholen om te vertellen over wat zij heeft meegemaakt en over wat zij gedaan heeft in eerste instantie om daar eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor te nemen. En terwijl zij dat verhaal aan het vertellen is, merkt zij dat ze wringt met dat ze wederom ergens aan toe moet geven, zich in een mal moet passen en dat ze eigenlijk helemaal niet kan beloven dat het niet nog een keer is en dat het een angst is dat ze nog een keer reageert, want de wereld waarin zij zo meteen terug gaat komen is diezelfde wereld die mede verantwoordelijk is voor die geweldsuitbarsting in gezins van geweld wordt ook gezegd van als je hoeft de omstandigheden maar te veranderen om de mens te veranderen. Ja. Dus dat geldt misschien andersom ook. Dat als je de omstandigheden niet verandert, dat de mens ook niet verandert. Nee, absoluut. Nee, de mens is gebaat bij tenminste de mensheid of de mensen zijn gebaat bij het in stand houden van een status quo. En verandering is maar moeilijk en ingewikkeld. En dat zorgt namelijk voor dat er ergens iemand op een bepaald vlak moet inleveren. Ja. Of dat nu in gedrag is, of dat nu in verantwoordelijkheid is, of in middelen. Verandering betekent beweging. En we vinden het maar wat moeilijk om ruimte te maken voor de ander. Ja. Dat is waarom ik zo belangrijk vind om die mensen vanuit een gereduceerde positie of die gereduceerde lichamen zo te laten zien. En de ander heel erg te laten zien in de hoop dat we iets herkennen van onszelf in die ander. En daardoor de ander niet meer reduceren of zo. En dat is waarom zo werd aangegrepen. Toen ik dat boek las, dacht ik, oh ja, ik voel dat ik nu word gezien. En dat geeft zo'n fantastisch gevalideerd worden, erkend worden in je bestaansrecht, is denk ik cruciaal om voor het leven. Voor het leven en de omstandigheden te veranderen. Want op het moment dat je iets van jezelf herkent in de ander, dan wil je ook de situatie veranderen, omdat je dat voor jezelf ook zou willen. Dankjewel, Abdel. De geschiedenis van geweld is nog tot en met 28 januari te zien door het hele land. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Nooit meer slapen is er ook als podcast. Deze en alle andere afleveringen zijn dus terug te luisteren. Na het nieuws is Misha op de zender. En morgen zit Lotje hier weer. Zij gaat in gesprek met Jacqueline Blom. Jacqueline Blom speelt momenteel in de voorstelling Familiespel. Nog een mooie nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.